और जब हमारी आयात में से कुछ भी जान लेता है तो वो उसका मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए तौहीन आमेज अजाब है।